ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak sohbetimizi faydalı, bereketli, feyizli kılsın. İstifadeli eylesin. Mesajından istifade etmeyi, amele geçmeyi hepimize nasip eylesin. 8 Mart 632 Miladi Hicri, evet 10. 9 Zilhicce'de Efendimizin son veda haccı, 8 Mart 2 gün sonra, yani cumartesi günü olduğu için biz veda hutbesi ve şerihi hakkında konuşmak istiyoruz. Veda hutbesi Halife Peygamber aleyhissalatü vesselamın 114 bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbedir. Halife Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu son hutbesinde bundan sonra bir daha hac edemeyeceğini bildirip vefatının yaklaştığını ima ettiği, sonraki gelen günlerde onun bu sözlerini doğruladığı için bu hacca veda haccı, bu hac esnasında irad ettiği hutbeye de veda hutbesi adı verildi. Veda hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş gibi kabul edilmekteyse de gerçekte bu hutbe Arafat'ta, Mina'da ve bir gün sonra yine Mina'da olmak üzere Arafa günüyle bayramın birinci ve ikinci günlerinde parça parça irad edilmiştir. Değişik yer ve zamanda irad buyurulduğu için de hutbe birçok kişi tarafından birbirinden farklı şekillerde rivayet edilmiş. Kişinin ya da grubun duyduğunu başkaları işitmediğinden hutbenin tamamının bir araya toplanmasını bu farklı rivayetlerden yararlanmış ve daha sonraki yıllarda bu üç aynı yer ve zamanda buyurulan hutbe tek bir hutbe olarak bir araya getirilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu son haccından bir yıl önce nazil olan Tevbe suresinde 28. ayette "Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Evet, yoksulluktan korkarsanız biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. Müşriklerin pis olduğu ve bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmamaları emredildiği için manevi bir pislik, necas diyor. Sanki maddi pislik gibi, maddi pisliğe de pek kendilerince dikkat edilir ama İslam'a göre de yine dikkat etmezler. Veda haccında Mekke'de sadece Müslümanlar vardı. Hutbeyi yalnızca Müslümanlar dinlemişti. Müşriklerin bu hutbeye yakın katmaları da önlenmiş oldu. Zaten Mekke'nin fethinden sonra müşriklerin sayısı parmakla sayacak kadar azalmıştı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den kendisiyle birlikte yola çıkan 100 bin civarındaki ashabıyla Mekke'ye hac etmek için geldiklerinde bir yıl önceki ikaz sebebiyle Mekke'de müşrik kalmamıştı. Çoğunluk Müslüman olurken Mekke'yi terk edenler de vardı. Yani Peygamber haccın bütün erkanını bizzat kendisi yaparak Müslümanlara öğretmiş, İslam'ın hac konusundaki emirleri de böylece tamamlanmıştı. İslam'ın tamamlandığını bildiren bazı ayetler de bu veda haccında nazil oldu. Cahiliye döneminde dışarıdan gelen hacılar Arafat'ta vakfe dururken Kureyş eşrafı diğer insanlardan üstün olduklarını belli edercesine iddialarına göre Arafat yerine Müzdelife'de vakfeye dururlardı. Her peygamber aleyhissalatü vesselam cahiliye döneminin bu sınıf üstünlüğüne dayalı adetini ortadan kaldırdı ve bütün hacılar gibi Arafat'ta vakfeye durdu. Her peygamber sallallahu aleyhi ve selleme orada bu dinin tamamlandığı şu ayet-i kerimeyle müjdelendi. Ey müminler, şu küfreden müşrikler bugün dininizi söndürmekten ümitlerini kesmişlerdir. artık bundan böyle onlardan korkmayınız. Ancak benden korkunuz. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı, İslam'ı beğenip seçtim ve ondan razı oldum. Dinin kemale erdirilmesine bütün Müslümanlar sevinirken yalnız Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer bunun Hazreti Peygamber aleyhisselamın vefatının yaklaştığına delalet ettiğini anlamışlar ve gözlerinden yaşlar akmıştı. Gerçekten de bundan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam 82 gün yaşamış ve vefat etmiştir. Arafat'ta 100 binin üzerindeki hacıya hitaben Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam sesinin bütün hacılar tarafından işitilmesi için belli mesafelerde gür sesli sahabilerden bazılarını görevlendirdi. Hazreti Peygamber aleyhisselamın sözlerini tekrar eden bu sahabiler hutbenin bütün hacılar tarafından duyulmasını sağlıyorlardı. Devesi Kusva'nın sırtında olduğu halde Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam şu hutbeyi irad etti. Önce şunu söylemek istiyorum ki gerçekten veda hutbesinin mahiyetine baktığımız zaman şimdiki insan hakları beyannamesinin bütünlü maddelerinin temelini oluşturmakta. Ta 1890'larda Fransız ihtilalinden sonra ta ne zaman 1900 yıllarında ilan ettiler. Bu ne demek oluyor? Hatta Fransız asıllı General Lafayette insan haklarının beyannamesini açıkladı. Sonunda da şunu dedi. Ey şanlı Arap, peygamberimizi kastederek bizden asırlar önce adaletin ta kendisini bulmuşsun diye de itiraf ettiler. Evet, bunu da bir bilelim. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam getirdiği İslam'ın önce Müslümanını temin etti, müminlerini eğitti, sonra tatbikini temin etti. Sonunda da veda hutbesi şeklinde bütün İslam'ın billurlaştırdığını, özetini yaptığını sanki hepsi birer kitap başlığı gibi cümleler olarak görüyoruz. Hiçbir lidere nasip olmayan getirdiği davasının Medine'sini kurmuş, getirdiği davasının tatbikini sağlamış, sonunda da özet halini de davasını özetlemiş, veda hutbesi şeklinde sunmuş. İşte o veda hutbesini size okuyorum. Ey insanlar! Önce hamdele ile salvele ile başlamış. Elhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh ve na'udhu billahi min şerren nüfusina ve min seti amalina. Men yehdihillahu fela muzilleleh ve men yudlil fela hadiyeleh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته diye başlıyor hutbe. Önce Allah'a hamd ile başlıyor. Bütün hamdlere, övgülere Allah müstahaktır. Ona hamd ediyoruz. Ondan yardım istiyoruz. Ondan mağfiret diliyoruz ve ona tövbe ediyoruz. Ona yöneliyoruz. Ve nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınıyoruz. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak kimse yoktur. Kimi de saptırırsa, sapmasını yaratırsa ona hidayet verecek kimse yoktur. Şehad ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. O tektir, şeriki yoktur. Yine şehad ederim ki Muhammed Allah'ın kulu, onun kulu ve Resulüdür. Evet, sonra da takvayı, ey Allah'ın kulları, size takvayı, Allah'a takvalı olmayı, Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum ve taata sizi teşvik ediyorum diye cümleler başlıyor. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle mukaddestir. Her türlü saldırıdan emindir. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden hesaba çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski dalaletlere dönüp birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup da işitenlerden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ey ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Ribanın, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ve ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle ribacılık, faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım riba da Abdülmuttalib oğlu amcam Abbas'ın ribasıdır. Ashabım, cahiliyet döneminde güdülen kan davalar tamamen ortadan kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası da Abdülmuttalib'in torunu yeğenim Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan şu topraklarınızda yeniden nüfuz ve saltanat gücünü kaybetmiştir. Fakat bu kaldırdığım şeyler haricinde küçük gördüğünüz işlerde de ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, aile şerefinizi korumaları ve eşle evlerinizi sizin hoşlanmadığınız hiç kimseye aşmamaları, çiğnetmemeleridir. Eğer onlar razı olmadığınız herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa, onları hafif bir şekilde azarlayabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları örfe göre her türlü giyim ve yiyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki siz ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır ve Resulünün sünnetidir. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve muhafaza ediniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Ancak gönül hoşluğuyla verilen başka. Ashabım, nefsinize de zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zinakar için mahrumiyet cezası vardır. Babasından başkasına nesep iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına uymaya kalkan nankör Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların düşmanlığına uğrasın. Cenab-ı Hak bu insanların ne tövbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin burasında dinleyenlere sordu. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Ashab-ı kiram cevap verdi. Allah'ın risaletini tebliğ ettin, görevini yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını göğe kaldırarak 3 kez Ya Rab şahit ol, Ya Rab şahit ol, Ya Rab şahit ol buyurarak Arafat'taki hutbesini bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıncaya kadar vakfede durdu. Tam buradan inmeye karar vereceği bir anda yukarıda zikredilen Maide suresinin 3. ayeti nazil oldu. Daha sonra devesine binen Resulullah yavaş adımlarla Arafat'tan inerek Müzdelife'ye geldi. Burada bir ezan ve 2 ikamet ile akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kıldı ve istirahate çekildi. Sabah olunca cemaatle birlikte sabah namazını kıldı ve ortalık iyice ağardıktan sonra Müzdelife'den Cemretül Akabe mevkiine geldi. Şeytan taşlamadan sonra Mine'ye geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada da veda hutbesinin diğer bölümünü irad etti. Allah'a hamdü senadan sonra devamla, ey insanlar! Sizi Allah'ın kitabına bağlayan peygamberinizin sözlerini iyi dinleyiniz, ona itaat ediniz. Hac ibadetinizin bütün hareketlerini benden gördüğünüz gibi ifa ediniz. Öyle sanıyorum ki ben bu seneden sonra bir daha hac edemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra halka sorulu cevaplı sürdürdüğü hutbesini, ey insanlar! Ayların yerini değiştirerek geri bırakmak inkarda aşırı gitmektir. Kafirler böyle yapmakla doğru yoldan saptılar. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısını uygun yapmak için bir yıl haram ayını helal, diğer yıl onu haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gibi aynı duruma döndü. Allah'ın katında aylar 12'dir. Bunların 4'ü mukaddes haram aylardır ki 3'ü arka arkaya gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem, 4.'sü de Cemazilahir ile Şaban arasındaki Recep'tir. Ey müminler! Bu ay hangi aydır? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Zilhicce ayı değil midir? Evet, Zilhicce'dir. Bu içinde bulunduğumuz belde hangi beldedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Mekke şehri değil midir? Evet, Mekke'dir. Bugün hangi gündür? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yevmün Nahr'dır. Kurban kesme günü değil midir? Evet, Yevmün Nahr'dır. Bu diyalogdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere dönerek, şu halde iyi biliniz ki bu şehrinizde, bu beldenizde bugününüzün mukaddes haram olduğu gibi birbirinize kanlarınızı dökmek, mallarınızı haksız yere almak, namuslarınızı kirletmek de haramdır. Her türlü saldırıdan masumdur. Muhakkak ki Rabbinize kavuşacaksınız, o zaman bütün müşteden soracaksınız. Ey insanlar! Aklınızı başınıza alın da benden sonra birbirinizin boynunu vuracak şekilde dalalete, vahşete düşerek cahili devrine dönmeyin. Ey insanlar! Bu nasihatlerime kulak verip bunları burada hazır bulunanlarınız bulunmayanlara tebliğ etsin. Olabilir ki kendisine tebliğ edilen kimse burada bulunup işiten bir kısım kimseden daha iyi anlamış, bellemiş olur. Ardından Resulullah aleyhissalatü vesselam iki kez tebliğ ettin mi buyurdu. Sahabiler evet ettin deyince Resulullah şahit ol ya Rab dedi ve tekrar hatırlattı. Burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'daki bu hutbesinden sonra kurban kesim yerine gelerek önceden hazırlanan develeri kurban etti. Bir kısmını da Hazreti Ali radıyallahu anh kerremullahu veçhe kestikten sonra her deveden birer parça et alınarak pişirilip yenildi. Daha sonra tıraş olan Resulullah aleyhissalatü vesselam ihramdan çıktı ve Kabe'yi tavaf etti. Öğle namazını da orada kıldıktan sonra zemzem suyunun yanına gitti ve kendisine sunulan bir bardak suyu içtikten sonra tekrar Mina'ya döndü. Resulullah aleyhissalatü vesselam Mina'da geçirdiği teşrik günlerinde şeytan taşlama görevini yerine getirmiş. Bu arada çevresinde bulunan insanlara hutbeler irat buyurmuştu. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği, ayet okuyorum manasını, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ederek tesbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bu Nasr suresinin nazil olduğunu duyan Müslümanlara hem yeni nazil olan bu sureyi okumuş hem de kendilerine nasihat ettiği hutbelerinden birini irat buyurmuştur. Bu hutbesinde de yine Müslümanların mal, can, namus emniyetinden bahseden Resulullah insan haklarının temeli oluşturan bu üç hakkı tekrar tekrar ümmetine hatırlatmıştı. Değişik yer ve zamanda irad edilen bu hutbeler tek bir şekilde bütünleştirilmiştir. Hutbedeki önemli ve anlaşılması zor cümlelerden biri. Vah size benden sonra dönüp birbirinizin boyunlarını vuran kafirler olmayın dedi. Mesela bu rivayet Resulullah aleyhissalatü vesselamın veda haccı sırasında yaptığı konuşmalardan birini aksettirmektedir. Ahir zamanda çıkıp dini tahrip edecek ve insanla büyük zarar verecek olan şahıslardan biri hakkında Resulullah veda haccı gibi büyük bir kalabalığın bir araya geldiği fırsatta bilgi vermektedir. Hadisin sonunda ifade edilen benden sonra dönüp birbirinizin boyunlarını vuran kafirler olmayın cümlesinden Nebevi'nin kaydına göre 6 farklı hüküm çıkartılmıştır. Birincisi, Müslümanın kanını haksız yere helal addeden Müslüman kafir olur. Eğer bir insan, bir Müslüman, bir Müslümanın kanını haksız yere ve helal görerek öldürüyorsa kafir olur, buna işaret. İkincisi, bundan maksat nimet ve İslam'ın hakkına karşı nankörlüktür. Kadr kıymet bilmemektir. Yani nankörlük edenler gibi birbirinizin kıymetini bilmezlik etmeyin demek. Üçüncüsü, bu hal müminin mümini öldürmesi küfre yakın bir ameldir, küfre götürür. Üçüncüsü, bu kafirlerine benzer, kafirlerinkine benzer bir fiildir. Çünkü normalde mümini kafirden başkası öldüremez. Kafirlerin birbirlerini öldürdüğü gibi, kafirlerinizi öldürdük, birbirinizi öldürmeyiniz demektir. Evet, beşincisi, bundan murat küfrün hakikatidir. Yani manası şöyle, sakın küfre dönmeyin, Müslüman olmaya devam edin. Altıncısı, Hattabi de şu manayı anlamış, birbirinizi tekfir etmeyin, kafirlikle suçlamayın. Sonra birbirinizi öldürmeyi helal addedersiniz. Birbirimize kafir derseniz, o zaman kafiri nasıl öldürürsünüz, birbirinizi öldürürsünüz. Bu öldürmeler acaba Müslümanların birbirlerini hani kalabalık halinde öldürmeleri, birbirlerini helal gördüğünden mi yoksa, ne kadar tehlikeli. Veda hutbesi birçok yönden ehemmiyet taşır. Her şeyden önce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatının sonlarında irad edilmiştir. Malum olduğu üzere veda haccı hicretin 10. yılında cereyan etmiş. Yani Peygamber ömrünün son aylarını yaşamaktadır ve birkaç ay sonra vefat edecektir. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerindeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı beğenip seçtim ve ondan razı oldum. Meğerindeki ayette bu haç sırasında nazil olmuştu. Hatta Hazreti Ömer diyor ki, biz iki bayram yaşadık. Biri cuma günü olması itibariyle Arafat bir bayramdı. Bir de o gün bu ayetindi. Dininizi kemale erdirdim. Nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'a razı oldum. Demek ki kamil bir din var. Kamil bir din. Ne büyük bir lütuf. Hutbe muhteve olarak çok ehemmiyetlidir. Zira ciddi meselelere temas etmekte, o güne kadar ele alınmamış olan birçok cahili tatbikata son verilmektedir. Kan davasının, ribanın kesinlikle kaldırılması, karı koca arasındaki hukukun açığa kavuşturulması, net olarak ortaya konması önceden de vardı ama daha net bir şekilde nesli takviminin ilgası, yani bir ay öne alma harami, bir ay geciktirme gibi müşriklerin uygulamasının son kaldırılması, haç menasikinin, haç kaydelerinin tespiti gibi hepsine bu hutbede yer verilir. Günümüz müelliflerinden bazıları veda hutbesini İslam'ın insan hakları veya kadın hakları beyanlamesi olarak değerlendirirler. Gerçekten de insanların mal, can, ırz dokunulmazlığının kayıt altına almak garanti etmek tarihte ilk defa cereyan eden bir hadisedir. Evet, veda hutbesi hakkında konuşuyorduk. 20. asırda Birleşmiş Milletlerce benimsenen insan hakları beyannamesi şüphesiz çok daha fazla teferruata yer verir. Ancak onlar hep kağıt üzerinde kalmıştır ve kalmaya devam edecektir. Burada ise alimler rahmet olarak gönderilen peygamberin tebliğ ettiği vicdanlara, ruhlara, akıl ve fikirlere nakş olma söz konusudur. Burada bir parantez açmak gerekirse, insanlık Müslümanların en güçlü ve gösterişli olduğu devirlerde bile dili, dini, rengi ne olursa olsun İslam topraklarında kanından, malından, ırzından emin olmuş hürriyet içinde yaşamıştır. Avrupalıların hakimiyet kurdukları yerlerde öldürüle öldürüle, nesli tüketilen, terör ve yasaklarla dili, dini unutulan kavimlerin yeryüzünün tamamen silinen medeniyetlerin sayısı çoktur. İnsan hakları anlayışı tarih boyunca tedrici olarak yavaş yavaş gelişmiş. Buna rağmen en mütekamil şekilde İslam'da gerçekleşmiştir. Hadis Peygamber Aleyhisselam'ın veda hutbesi ilk insan hakları beyanlaması olarak önemlidir. Müslümanlar tarafından gittikçe olgunlaştırılıp geliştirilen insan haklarının Batı için gelişmesi 18. 19. yüzyıllarda 13 asır sonra olmuştur. Bir şeyin bilgi halinden amele dönüşmesi imanla ve terbiye ile ilgilidir. Duyarlılıkla ilgilidir. Hassasiyetle ilgilidir. Evet, size hutbenin toplum hayatına getirdiği prensipler, esas burası önemli. İncelendiği zaman veda hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlıca şu noktalara temas ettiği görülür. Birincisi, hamdele ile başladı. Her işte daima Allah'a hamdü sena etmek gerekir. Niye böyle başladı? 23 senenin özetini yaptı veda hutbesinde. Başarıyı Allah'a nispet ederek başladı. Elhamdülillah. Bütün övgülere Allah müstahaktır. Bütün övgülere Allah layıktır diye başladı. Bir Müslüman da neyi bitirmişse, elde etmişse Allah'a nispet edecek. Önce başlarken de Allah'a hamd ile başlayacak. Sonra da yine Allah'a nispet ederek bitirecektir. Başardığı zaman elhamdülillah. Yemek bile yiyoruz, elhamdülillah diyoruz. Niye? Hepsi Allah'ın. Sonra ikincisi, burada hemen nefislerin şerrinden Allah'a sığınma söz konusu. Nefis insanı her zaman şerre yöneltmek ister. Bu sebepler nefislerin şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Bundan dolayı. Demek ki nefis daim içimizdedir. Onun şerrine Allah'a sığınacağız. Nefisle savaş halinde olacağız. O bize tabi olduğu müddet miyeniz? Tabi olmadığı müddetçe, tabi oluncaya kadar onunla savaşa devam edeceğiz. İkincisi, can, mal ve ırz kutsaldır. Yaşama hakkı tabi bir haktır. Irz, şeref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet saldırıdan korunmuş haklardır. İslam'ın getirdiği 5 önemli konu, dini koruma, aklı koruma, nesli koruma, canı koruma, malı koruma. İşte bu hakikaten İslam'ın getirdiği çok önemli bir husus. Cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır. İnsanlar alışa geldikleri şeyleri körü körüne yapmaktan vazgeçmelidir. Riba haramdır. Bir toplum ne derece eğer iktisadi yönden, insani yönden, medeniyet açısından kemal ermişse o derece olur faizin yüzdesi. Mesela bir İngiliz iktisatçısı, meşhur bilinen, ismini söylemek de istemiyorum. İnsanlık medeniyet olarak zirveye ulaştığı zaman faizin yüzdesi sıfır olacaktır. İslamsa ta temelinde, İslam'ın temelinde medeniyetin zirvesini sıfır olarak atmış. Yani zirveyi ta temelde yakalamış, o zaman faizi yasaklamış. Allah yasaklamış. Peygamberimiz teferruatı açıklamış, onu ilan etmiş. Hatta riba ile ilgili Hamdi Yazar'ın faiz ile ilgili çok güzel bir tespiti var. Ayet-i Kerime'nin tefsirine geçeyim. Hakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahveder. Faizle olan bütün muamelelerse bile milleti mahveder demek adet. İktidarı hayatı mahveder. Ve sadakaları artırır. Riba artış demek. Artış sadakalarda da zekattadır. Bunu bir hilale benzetiyor. Faiz hilal gibi başlar, yavaş yavaş yavaş yavaş bürür, dolunay olur. İktisadi olarak gelişiyoruz dersiniz. Ama sonra o dolunay yavaş yavaş yavaş yok olur, yok olur ta sonunda biter. İşte bir milleti, bir toplumu da faiz önce gelişti, sonra yutar, yok eder, istikbalini bile yok eder. Kan davası gütmek haramdır. İslam'da ihkaka hak yoktur. Ancak insanı İslam'ın hakimiyetini ve toplumun hakimiyetinin temsilcisi olan devlet, İslam devleti tarafından ancak insan öldürülebilir. Kimse kimseyi öldüremez, o ben öldürür, ben öldürelim diyemez. Emanetler yerine verilmelidir. Emanete hıyanet edilmemelidir. Emanet ortadan kaldırıldığı an o toplumda huzur ortadan kalkar. Kimse kimseye emin değilse o toplumda huzur kalmaz. Küçük, büyük, önemli, önemsiz her işte şeytana uymaktan sakınmalıdır. Hadiste veda hutbesinde şeytanın şirk konusunda hakimiyeti ortadan kalktı. Ancak sizin önem vermediğiniz konularda onları uyarsınız diye bir uyarıda bulundu. Ne kadar önemli. Niye insanın önem vermediği şeyden şeytan girer, önem verdiğini işlemeye götürür, şeytana tabi olmaya götürür. Hazreti Ali'nin dediği gibi küçük şeyler hor bakmayınız, zira büyük şeylerden haber vericidir. Çünkü küçük günah devam ede ede büyüğü doğurur, büyük devam ede ede küfrü doğurur. Onun için başında takvayı size tavsiye ediyorum buyurdu. Takva nedir? Küfre düşme korkusuyla haramlardan sakınmak, haramlara düşme korkusuyla şüphelerden sakınmak, şüphelere düşer korkusuyla da belli mübahların bile çoğaltılmasından sakınmak. Kadınların, erkeklerin karşılıklı hak, vazife ve sorumlulukları vardır. Allah'ın Resulü'nün son vasiyetinde adeta veda hutbesindeki kadın hakları söz konusudur. Kadınlara karşı yanlış yapmak, toplumun yarısına karşı yanlış yapmak demektir. Bir toplumun düzelmesi ailenin düzelmesine bağlı. Ailenin düzelmesi karı koca haklarını birbirlerinin haklarına riayet etmesine bağlıdır. Çünkü toplum binasını oluşturan fert tuğlaları sağlam olursa o bina da sağlam. Onların sağlamlığı ailedeki karı kocanın birbirine karşı hürmetkar, birbirinin hakkına riayet etmesine bağlıdır. Hem kadın hem de erkekler zinadan şiddetle kaçacaklardır. Zinanın olduğu yerde toplum yok olur gider, neslin varlığı belirsizlik ortaya çıkar, varlığı yok olur. Köle ve hizmetçilere iyi davranılacaktır. Evet, İslam köleliği kaldırmış mı? Kaldırmanın yolunu açmış. Tamamen kaldırsaydı zulüm olurdu. Niye insanlar Müslümanları köle edecekti? Biz onları köle edemeyecektik. Evet, daima İslam köleliği kaldırmaya yöneltmiştir. Yediğinizden yediniz, giydiğinizden giydiniz buyurmuş. Sahip olduğunuzdan sahip kılın dememiş ama yani sizin yaşadığınız gibi yaşasınlar. Allah'ın hür kıldıklarını insanların köle ettiğini, köleliğe sebep olanı ortadan kaldırmış. Köle azadına çok önem vermiş. Hizmetçilere iyi davranmak. İnsan hizmete önem vermezse hizmetçi sana önem vermez. Sahabeyi nasıl getirir Allah'ın Resulü? Peygamber ve ashabı, peygamber ve arkadaşları böyle hareket ettiğin zaman bir müessesenin başı, peygamber ve arkadaşları gibi davrandığın zaman o kurumda başarı olur, sevgi saygı olur, ciddiyetle birlikte. Bütün Müslümanlar kardeştir. Her türlü sınıf farkları ve ayrılacaklar kaldırılmıştır. Üstünlük ancak takva ile fazilet iledir. Bütün Müslümanlar kardeş. Kardeşlere karşı kardeşlik hukuku geçerlidir. Din kardeşliği nesep kardeşliğinden daha önemlidir. Bir insan kafir olursa kardeşi, o onunla ilgili kardeşlik hukuku ortadan kalkar, insanlık kardeşliği devreye girer. Saygı ederiz insana, insan olduğu için, İslam'a yani bizlere layık olduğu için, gerek olduğu için saygı ederiz. Kendimize saygı açısından, İslam'ın üstünlüğünü göstermemiz açısından. Evet, üstünlük dilin, rengin, ırkın ile değil, ırka, dile getiren dindir. Takva kimdeyse, fazilet kimse, halka ve halka karşı görevlerini kim yere getirirse, üstün özelliklere kim donanmışsa, üstünlükler yapıyorsa, güzellikler toplumun hakkın anlaşılma yaşanmasına katkıda bulunuyorsa, insanlara insanlığı veriyorsa, sunuyorsa o üstündür. Üstünlük fazilet ve takva dedir. Zulümden sakınmak gerekir. Halkın malı haksız yere yenemez. Birine ait bir şey sahibinin izni olmadıkça başkası için helal olmaz. İşte bir insanın malı, ırzı, canı aynen Mekke'nin korunduğu gibi, haccın korunduğu gibi, haçtaki oraların korunduğu gibi Mekke'ne kadar kutsal, Kabe ne kadar kutsal, o haram eyler ne kadar kutsal, insan ondan daha da kutsaldır. Öyleyse insanın da malı da, canı da, onun ırzı da öyle kutsaldır, öyle mukaddestir, öyle korunmaya ihtiyacı vardır. Birbirimize saygılı olmamız Kabe'ye saygılı olmamızdan daha önemlidir. Hatta Hazreti Ömer bakıyor Kabe'ye. Ey Kabe, seni 50 kere kırsam kırsam yapsam bir müminin kalbini bir kere kırmamdan bana daha hafif gelir diyor. Bu kadar insana İslam'ın önem verdiğini peygamberden sonra sahabenin ikinci büyük insanı. Evet, Müslümanlar birbirleriyle savaşmaktan sakınacaklardır. Müslüman Müslümanla savaşır mı? Kafirle savaşılır. Kafirle yani savaş olduğu zaman nasıl bir Müslüman Müslümanla savaşabilir? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine uyanlar asla sapıkla düşmezler. Ayet-i kerime var şöyle ki, ey müminler, Hristiyan ve Yahudilerden bir grubuna, ehli kitaptan bir grubuna uyarsanız, onlar sizi imandan sonra küfre çevirir, sizi kafir eder. Nasıl kafir olursunuz ki? Allah'ın ayetleri okunurken, peygamber aranızdayken, kim Allah'a tutunursa her konuda doğru olana ulaştırılır buyuruyor. Ne demek? Ehli kitaptan sakınmak onun karşısına alternatif getiriyor. Allah'ın ayetleri Kur'an ve peygamber. Niye? Kur'an mutlak hakikat, peygamber mutlak rehberdir. Kim Kur'an'ı mutlak hakikati bilir ve mutlak rehberi izlese kimse onları kafir edemez demektir. İşte burada veda hutbesinde de iki şey bırakıyorum size. Tutunduğunuz zaman asla sapıkla düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Resulünün sünneti. Kur'an'ı Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü al. Ve onu da onun canı sonra peygamberi izle. Kimse onları sapıkla düşüremez. Çünkü insan en üstün gerçeğe sahip olduğun başkasına yönelmez ki. Önemli olan o hakkı kabul, inanmak ve amel seviyeye gelmek ve onun amelini, hayata tatbikini sağlamak. Başkasına da tebliğini sunmak. Evet, İslam sadeliğinden ayrılmamak, aşırılıklara sapmamak gerekir. İslam dini orta bir dindir. İfratın, tefritin ortası bir sistemdir. İtikat itibariyle, ibadet itibariyle, ahlak itibariyle, muamelat itibariyle İslam orta bir yoldur. Müslüman da orta bir ümmettir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ümmeten vasaten, orta bir ümmet. İslam dini orta din derken ifratın ve tefritin, aşırılıkların ortası bir yoldur. Hak Teala'ya ibadet olunacak, 5 vakit namaz kılınacak, oruç ayında oruç tutulacak, Resulullah'ın tavsiyelerine uyulacaktır. Bunları hakkıyla yerine getirenlerin mükafatı cennettir. Evet, Resulullah'ın kadınlarla ilgili sözlerindeki bazı noktaları açıklamamız gerekecek ama vaktimiz yok. Sadece şunu söyleyeyim. Veda hutbesinde pek çok faydalar ifade edilmekte. Bu faydalardan birkaçını da kısaca şöyle zikredelim, bitirelim. İlmin tebliğ edilmesine, bildirilmesine, anlatılmasına, yayılmasına teşvik eder. Duyan diğerine aktaracak. Aktarılan kendisine duyurandan daha üstün olabilir diyor Resulullah Efendimiz hutbesinde de. Hakikaten sahabenin çok kimselerinden çok kat kat üstün. İmam-ı Azam onları aldığı zaman ne büyük bir gerçeğe ulaştı, ne büyük gerçekler ortaya çıkardı. Fıkıh. İnsan ilme tam ehil olmazdan önce öğrenmeye başlaması caizdir. Evet, onu olduğu gibi anlamadan da başkasına aktarabilir. Niye? Onu öbürü çok daha iyi anlar. Mesela bir misal vereyim size. İmam-ı Azam ulemanın huzurunda Abdullah bin Mübarek bir soru sorar. O da sorduğu soruların cevabını da kendisinin bildiği bir hadisle cevap verir. Öyle bir fıkhi cevap verir ki Abdullah bin Mübarek hayranlığından İmam-ı Azam'ın 36 kere elini öper. Ulemanın huzurunda. Bu da kendisine ulaştırılan ilmin ulaştırandan daha üstün olduğuna bir delildir. Hakikaten fiili bir delil. İlmi tebliğ için öğrendiğini anlaması şart değildir. İlmi ikinci elden alanlar, yani arkadan gelenler, birinci elden alanlardan daha anlayışlı olabilir. Yani sonradan gelenler arasında az da olsa evvelki önceki olanları geçecek kimseler çıkabilir. Bu da güzel bir müjde gibi gerçekten. Evet, Efendimiz duran hayvan üzerinde durmak, binmek caiz değilse de ihtiyaç halinde caiz olabilir. Bu da onu göstermiş oldu. Halka hitap ederken yüksek bir yerde durmak hem duyurmayı kolaylaştırır hem de halkın hatibi görmelerine imkan sağlar. Söylenen sözün mühim noktalarını tekrar etmek dinleyicinin daha iyi anlamasını ve zihinde yerleşmesini sağlar. Ashab radıyallahu anhum Resulullah'a karşı edep ve nezaket sebebiyle soruları Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verirlerdi. Evet, tebliğde mühim bir metod olan muhatabı hazırlama, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın içinde bulunan gün, ay ve hutbenin verildiği yerle ilgili olarak soru sorması, Kurtubi'nin açıklamasına göre yapılacak tebliğin tesirini artırmak için başvurulan bir metottur. Cenab-ı Hak Teala Veda hutbesini, hakikatini anlamayı, kavramayı, hayatımızı tatbik etmeyi, başkasına örnek olacak şekilde sunmayı hepimize nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Azimâ yasifûn ve selamun alel mürselîn ve elhamdülillahi Rabbil âlemîn. El-Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.